Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanoc, 1 kwietnia, minęła 8. Małgorzata Maciborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Katolicy i protestanci świętują Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Prawosławni zrobią to za tydzień. Zmiany w prawie łowieckim stają się faktem. Niemcy zapewniają o gotowości do dialogu z Rosją mimo obecnego kryzysu. O zatrzymanie się i skupienie na tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa zaapelował do wiernych podczas mszy rezurekcyjnej w Gnieźnie prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Podkreślił, że wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by żyć jako ludzie zmartwychwstania. Odprawiane o 6 rano msze rezurekcyjne z procesją to polska tradycja. Franciszkanin, ojciec Kamil Pawlak. Zmartwychwstanie jest dla tych, którzy są w grobach, to znaczy dla tych, którzy umarli. To jest też dobra wiadomość dla nas w każdym rodzaju śmierci, jakiego doświadczamy. Doświadczamy śmierci w samotności, kiedy nie możemy przebaczyć. Do każdego rodzaju śmierci jest zmartwychwstanie. W kościołach katolickich rezurekcje, w kościołach luterańskich jutrznie, w Cieszynie to szczególne nabożeństwo odbyło się o 5 rano. Jest to bardzo radosne nabożeństwo. Po 40 dniach pokuty, jeszcze zwieńczonej Wielkim Piątkiem, nastaje czas wielkiej radości. No bo jesteśmy świadomi tego, że bez zmartwychwstania Pana Jezusa krzyż mógłby pozostać zakryty tajemnicą, która nigdy by się nie objawiła w swoim znaczeniu. Mówi ksiądz Dariusz Madzia z parafii ewangelickiej w Cieszynie. Dodajmy, że wyznawcy religii prawosławnej będą obchodzili niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego za tydzień. Zgodnie z długą tradycją pierwszy dzień Wielkanocy spędza się z rodziną. Większość Polaków zasiada do świątecznego śniadania. Podobnie spędzi ten dzień także wielu Polaków mieszkających poza granicami kraju, na przykład w Wielkiej Brytanii. Wnuczka przylatuje ze Szwajcarii. Będziemy obie. Jestem zaproszona do przyjaciół. Parafii, koło której mieszkam, święconka jest robiona, to jest kościół angielski. Wiem, że dużo Polaków tam przychodzi. Sałatki jarzynowe, jajka, ciasto marchewkowe i sernik. Święto będę obchodził z rodziną i ze znajomymi też. Już mamy plany, już pewnie wyskoczymy w weekend. Dla nich to jest bardziej taka przerwa, niżeli taka tradycja jak u nas w Polsce. Na Wyspach Brytyjskich mieszka ponad milion Polaków. Nasi rodacy stanowią największą mniejszość narodową w tym kraju. Wyprzedzają obywateli Indii, Irlandii i Rumunii. Od dziś osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w polowaniach. Myśliwi mają obowiązek przechodzenia okresowych badań lekarskich, a właściciel może zakazać polowania na swojej działce. W życie wchodzi nowe prawo łowieckie, które kilka dni temu podpisał prezydent Agnieszka Jasik. Nowe prawo łowieckie dotyczy interesów zarówno rolników, myśliwych, jak i właścicieli prywatnych działek, mówi poseł Anna Paluch z PiS. Myśmy naprawdę bardzo wiele trudu włożyli w to, żeby jak gdyby wypośrodkować te przepisy. Nowelizacja uwzględnia kilka ważnych postulatów strony społecznej, podkreśla Paweł Suski z PO. Niezwykle ważne wprowadzenie obowiązkowych badań co 5 lat dla myśliwych psychologicznych i okulistycznych. Niepełnoletni nie mogą brać udziału w polowaniach. Nie można wykorzystywać żywych zwierząt w tresurze psów myśliwskich. Właściciele mogą wyłączyć swoje działki z obszaru polowań, składając oświadczenie staroście. Przepisy zwiększają ze 100 do 150 metrów odległość obszaru polowań od zabudowań mieszkalnych. Szkody łowieckie szacuje zespół, a nie tylko myśliwi. Ustawa zakłada też większy nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Szef niemieckiej dyplomacji zapewnia, Niemcy gotowe są do dialogu z Rosją mimo obecnego kryzysu w relacjach z Moskwą związanego z próbą otrucia w Wielkiej Brytanii byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala. Potrzebujemy Rosji jako partnera m.in. w rozwiązywaniu konfliktów regionalnych, w procesie rozbrojenia i jako ważnego filaru porządku światowego, dlatego też jesteśmy otwarci na dialog i chcemy ponownie krok po kroku odbudowywać zaufanie, oczywiście jeśli także Rosja tego chce. To słowa Heiko Maasa z wywiadu dla gazety Bild am Sonntag. Szef niemieckiej dyplomacji podkreślił jednocześnie, że wspólne stanowisko Europejczyków wobec Rosji po próbie zabicia Skripala było jak najbardziej właściwe. To był nie tylko znak solidarności z Wielką Brytanią, ale też sygnał naszej jedności, ocenił Maas. Po zamachu na Skripala z użyciem środka paralityczno-drgawkowego Nowiczok, Wielka Brytania i w ślad za nią inne kraje zadecydowały o wydaleniu łącznie ponad 140 rosyjskich dyplomatów. Władze w Moskwie realizują zapowiedź symetrycznej odpowiedzi wszystkim państwom, które wydaliły jej dyplomatów. Siergiej Skripal nadal

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Nawe usunje, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Gekazi lemvana usuko kuThixo enyangweni. Amen. Hallelujah. Amen. To Ladysmith, Black Mambazo, chór tutaj w wydaniu męskim prosto z Soweto, z Republiki Południowej Afryki, z Johannesburga. No i to było nasze Alleluja na początek. Chciałem tego spotkania. Chciałem konkretnie przetłumaczyć tę piosenkę, ale nie dałem sobie rady. Oni często kończą taką frazą, która mniej więcej brzmi takiego, coś takiego jest tam. Jesteśmy najlepsi na świecie, no, mniej więcej. Jak nagrywali z Paulem Simonem piosenki do Graceland, to jeszcze dodali do tego i przyjechaliśmy podbić Londyn. Ale tutaj po prostu powiedzieli amen i tyle. To było idealne zakończenie tej piosenki i myślę idealna piosenka na początek tego naszego spotkania, bo dołączyli już do nas w studiu nasi goście na to wielkanocne śniadanie, chyba tak mogę powiedzieć, prawda? Tak. Kinga Dębska, reżyserka, dzień dobry. Dzień dobry, może na przygotowanie śniadania. Przygotowanie śniadania. Zaprosiliśmy was do stołu dzisiaj. Jest też Justyna Bargielska z nami, poetka, pisarka. Dzień dobry. Robert Piłat, filozof. Dzień dobry. I Adam Nowak jest z nami w Radiu PIK w Toruniu. Cześć, Adam. Cześć, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, czyli ta fraza, której tutaj nie było, bardzo pasuje, skład jest fantastyczny. Takie życzenia, które dostajemy najczęściej, no zawsze tam się pojawia coś takiego, wesołych świąt, i rozmów, pięknych rozmów przy stole, w doborowym towarzystwie. Mniej więcej tak, w różnych wariantach, no więc właśnie tak to chyba, mam nadzieję, będzie. No i co? To co, od czego zaczynamy? Od pierwszego skojarzenia. Nakrywamy stół, będziemy trochę popijali, trochę podjadali świątecznego mazurka. No i mam do Państwa takie pytanie. Z czym Wam się kojarzą te święta? Myśmy rozmawiali o tym dosyć długo i tych skojarzeń jest co niemiara, ale jedno z nich jest takie, że to są buty. Edyta Kocęba, która jest wydawcą tego programu, powiedziała, że zawsze dostawała na Wielkanoc nowe buty. I jakoś bardzo mi się ta historia spodobała, ale też przypomniała mi się nasza taka piękna historia rodzinna związana z moją mamą. Bo to są czasy bardzo dawne. 45 rok albo coś takiego. Mama była już taką panienką, ładną. I teraz proszę sobie wyobrazić, idzie do kościoła, no i ma buty. Te buty były z Unry, czyli z paczek amerykańskich. I na nogach miała takie buty, które były, nie wiem, 3-4 numery za duże i to były wojskowe w ogóle, takie trepy. I ona bardzo się wstydziła iść do kościoła w tych butach, ale miała tylko takie. No i potem nastąpiło, no i tutaj pojawiają się dwie ważne postacie w jej życiu, czyli w naszym życiu rodzinnym, bo to są nauczyciele mamy. I oni tej mamie buty zafundowali. Nauczycielka, która kupiła takie, jakie mogła tam kupić. No, no nie były wojskowe i były mniej więcej w takim rozmiarze, jak trzeba. I były takie dla dziewczynki, dla panienki. No i mama została nauczycielką w związku z tym, bo się tak jakoś zafascynowała tą historią, że może, że ktoś jej zaufał i że te buty są taką otwartą drogą w świat. I jak przychodzimy na grób babci, po drodze jest grób tych państwa, no to tam się trochę pomilczymy, pomodlimy się, nie wiem, powspominamy, mama mi o tych butach ciągle opowiada. I to jest tak piękna historia. I też myślę, taka historia, która no, jest otwarciem, zaprasza do wyjścia. Tak jak być może ta nasza rozmowa się zaraz rozpocznie. No i tak jak to jest wiosną, że wychodzimy wtedy. Idziemy i widzimy zielone i żółte. Nowe buty. To mógłby być tytuł utworu pana Adama Nowaka, bo to jest takie coś nowego, odrodzenie, to jest to święto. Ja też zawsze się staram na święta w okolicy świąt kupować sobie jakieś nowe buty tak? I staram się je nałożyć mimo pogody, o której nie będziemy rozmawiać. I tak, to jest coś takiego, co ja mam jakiś taki przesąd, że nie powinno się komuś dawać butów. Nie wiem czemu, właśnie tak jak, także tak słuchałam z zaciekawieniem, ale to były czasy powojenne i to było co innego, ale bo jak się komuś da buty, to ten ktoś odejdzie. Nie wiem, czy słyszeliście taki przesąd. Nie. Nie, cały tak, czas daje dzieciom buty i właściwie chyba z takim założeniem, ale odejdą. Że one odejdą. Tak, no tak, przesąd tak się na pewno sprawdzi. Aha. Adam Nowak, ty słyszałeś? Tak, ja słyszałem. Z butami rzeczywiście taki przesąd istnieje, znam go od dawien dawna. A pierwszym skojarzeniem ze świętami to jest mój tato stojący nad bardzo wielkim garnkiem w bardzo małej kuchni, gotujący monstrualnych rozmiarów szynkę z kością. I pamiętam smak tej szynki do dzisiaj i nigdy mi się nie udało znaleźć chociaż kawałka takiej szynki, która smakowałaby choćby podobnie, zbliżyła się smakiem do tego, co tato gotował. Ten garnek był wielki, aluminiowy, pachniał w całym domu. Zajadaliśmy się tą szynką. To jest moje pierwsze skojarzenie. Mhm. To przy tych skojarzeniach zostańmy jeszcze. Justyna Bargielska. Ja też będę miała kulinarne skojarzenie i też będę miała takie ojcowskie skojarzenie, bo to też chodzi o mojego tatę, który coś gotował, ale mój tata gotował piegł mazurka. Przy czym mazurek mojego taty to zupełnie nie jest to, co można kupić w sklepie. Znaczy tego się nie da jeść, jeżeli się nie ma kompletu absolutnie zdrowych zębów. To zrobił mój tata. I ten mazurek jest też takim probierzem naszego starzenia się. To znaczy ja jeszcze do niedawna nie rozumiałam zastrzeżeń mojej mamy, która mówiła, że ten mazurek powinien być, chociaż dawać się łamać, prawda? Nie, a nie że trzeba kruszyć kilofem. I jakoś ostatnimi czasy zrozumiałam, że ten mazurek jest rzeczywiście troszkę za twardy, że troszkę jest za bardzo przypomina broń, a za mało ciasto, że jest żywcem wyjęty z Minecrafta tak naprawdę i że ja się starzeję, ponieważ już stanowi dla mnie wyzwanie. I zrozumiałam, że ten mazurek taty, on powinien być traktowany jako właśnie taki wyznacznik przemijania w naszej rodzinie bardziej niż jak jakieś dobro kulinarne. Mam pytanie, to jest ten sam mazurek od lat? Nie, za każdym razem... To nic dziwnego. Nie, to jest... Nie, no bo ostatecznie ktoś to je, ponieważ pojawiają się nowe pokolenia, młode pokolenia, pojawiają się dzieci. Te ale dzieci może mają... nikt nie daje rady. Nie, dzieci zawsze dzieci dają rady. Dzieci zawsze. Daję. Proszę pana, to są słody. Dzieci dają radę takim słodyczom, że pan nie ma pojęcia, jak to się dzieje. Ale coś tam pamiętam jeszcze. Tak, znaczy ja na przykład nie miałam nigdy jakiejś do słodyczy specjalnej melodii, natomiast widzę, że dzieci są w stanie zjeść coś, co przypomina na pierwszy rzut oka, na przykład, no nie wiem, no korek do wanny, tak? I okazuje się, że to jest zrobione z jakiegoś słodkiego E, więc one to zjedzą. Robert Piłat, a pańskie skojarzenie? Gdybym miał jednym słowem opisać, co bym powiedział, błogość. Śniadanie wielkanocne kojarzy mi się z uczuciem błogości, a to dlatego, że poprzednie dni są pełne napięcia. Z różnych powodów, liturgicznych, ale też jak dla mnie muzycznych, ponieważ zawsze przestrzegałem tego, żeby w te dni takie wyjątkowe, jak Wielki Piątek, słuchać muzyki, która wiele dla mnie znaczyła, jakiejś pasyjnej. I to powodowało z jednej strony przyjemność oczywiście, ale taką specyficzną, związaną z napięciem i z pewnego rodzaju nawet cierpieniem. I w związku z tym Wielkanoc, już niedziela wielkanocna to jest taki rodzaj odejścia tego napięcia i pogrążenia się w atmosferze zupełnie niefrasobliwej, tak jak gdyby nie było tego wszystkiego, prawda? I co do kulinariów i takich aspektów społecznych, to ja tutaj nie mam może jakiejś specjalnej wrażliwości, ale to estetyczno-religijne napięcie i po tym następująca błogość, tak, to jest moje pierwsze skojarzenie. To posłuchamy, co pan przyniósł dzisiaj, bo umówiliśmy się z gośćmi, że przyniosą swoją muzykę i będziemy jej słuchać solidarnie. Ale jeszcze Kinga Dębska i tak. Jej skojarzenie. Moje skojarzenie to jest tłuczenie się jajkami. Moja rodzina pochodzi z Podlasia i stamtąd, ja od dziecka to pamiętam, to było, na to wszyscy żeśmy czekali z siostrą i babcia gotowała jajka w takim cebulniku. Ja do dziś nie potrafię tego zrobić. W tym roku próbowałam, znowu mi się nie udało. Więc jajka w cebulniku i wybierało się takie najtwardsze. I z jednej i z drugiej strony się jakby stukaliśmy tymi jajkami. No i ten, kto miał najtwardsze jajko, czyli to, które zostało niepotłuczone przez współbiesiadników, no, taka jakby szła fama, że będzie miał najlepszy rok. Tylko, że potem już po miesiącu zapominaliśmy, kto to był, więc za rok było ciężko przypomnieć sobie, kto wygrał poprzedniego roku. Więc kiedy Wyszłam za mąż i kiedy mąż miał zupełnie inne tradycje, to my teraz musimy czcić obie. Czyli i łamiemy się jajkiem i tłuczemy te jajka. Łamiemy się jajkiem. Aha. Ja tak, tak. Słuchałem tego i chciałem połączyć obie historie. Może się uda. Czy może tacie się pomyliły te może. Mazurki z jajkami. No dobrze, to co? Znaczy my już sięgniemy teraz po wiosenną muzykę? No to sięgnijmy. Ta tak. opowieść o butach otwierała nasze spotkanie. To jest coś, co się kojarzy z otwarciem i z wyjściem. I Kasia wybrała piękną piosenkę. Tak, bo my też musimy chyba powiedzieć, Darku, też na początku, że i państwo przynieśli swoje propozycje muzyczne, jakoś tam kojarzące się również z tym czasem i z doświadczeniem świąt Wielkiej Nocy, ale też z tym właśnie wychodzeniem do zieleni, do żółci, do fioletu, do przyrody, bo mamy nadzieję, że ta wiosna jednak się zaczyna rzeczywiście. I myśmy też się podzielili muzyką i każdy z nas, nie wiem, czy państwo, ciekawa jestem, może nie będziemy mówić, kto przyniósł muzykę, tylko państwo może będą się domyślać. To jest taka piosenka, która się kojarzy ze śpiewem ptaków. wychodzi na to, że takie afrykańsko-islandzkie święta jak na razie u nas w Trójce, to był Yonsi, a kiedy Yonsi śpiewał, to my zaczęliśmy organizować tu w studiu, no może nie tak obfity jak ten domowy stół na śniadanie wielkanocne, ale Mazurek jest. Więc może teraz poprosimy państwa o takie domowe właśnie opowieści, co na tym stole się znajduje zwykle, ale też kto się przy tym stole spotyka wielkanocnym. Jak wygląda wasz stół? To może ja opowiem, bo Justyna, u mnie w tym roku szykuje się wielka rewolucja. Już od jakiegoś czasu jestem główną dysponentką i organizatorką w ogóle wszystkich większych świąt kościelnych i państwowych. Natomiast w tym roku pierwszy raz będę musiała 3/4 wszystkiego, co na tym stole się znajdzie, przygotować pod kątem wegetarian i wegan. I szczerze mówiąc... To się da? Nie. Zamierzam dużo nadrobić urokiem osobistym i tłumaczeniem bliskim, że ja bardzo ich kocham, ale pewne rzeczy są dla mnie niewykonalne. Znaczy, na przykład mam opanowane już i zrobione kiełbaski z tofu białe do wegańskiego żurku. No ale umówmy się, że jest to jakiś rodzaj ekstrawagancji, który wykończył mnie nerwowo i już dalej to nie szło tak dobrze. No i ta wegetariańskość tego stołu to jest wyzwanie, które no, w jakiś sposób pozwoliło mi się przy tej Wielkanocy odrodzić. To znaczy mówię, kurczę, może rzeczywiście jeszcze... Kurczę, to nie jest wegańskie. Kurczę, nie. Znaczy, umówmy się, że kurczak to jest takie stworzenie, które w naszym domu też nie gości, tak? Ponieważ no kurczak, no to wiadomo, hormony, Czarnobyl i tak dalej, więc rzeczywiście staram się, żeby do nas nie trafiało. Natomiast te wegetariańskie rzeczy, które musiałam tym razem i dla mojej córki przygotować, która ma lat 12, która stwierdziła, że właśnie zmienia całkowicie światopogląd i dietę w związku z tym, no to było takie miłe wyzwanie, że mówię, ojej, no fajnie, to życie po 40 przynosi wyzwania. Mhm. Także proszę się nie śmiać. Proszę się nie śmiać, bo ja dopiero naprawdę zaczynam kończyć przepracowywanie moich ostatnich urodzin i właśnie to jest, tak jak powiedziałam, wyzwanie bardzo miłe, że przystawienie większości rodziny na wegetarianizm. Taką datę urodzenia złożoną z samych siódemek, tak, to właściwie... Tak, to jest bardzo zła data urodzenia, bo ja jeszcze 2 lata temu na każdym spotkaniu autorskim rzeczywiście data. Chwaliłam się tym, mówiłam, opowiadałam, pokazywałam, rysowałam, robiłam wykresy, patrzcie, 4 siódemki. No i potem jak dotarło do mnie, że ta data urodzenia pokazuje wiek, to już przestało być takie zabawne. Słucham tego z fascynacją, ponieważ sam jestem beneficjentem takiej życzliwości, to znaczy przygotowywania wariantów pożywienia wielkanocnego dla wegetarian. O. Korzystam z tego z lubością, ja jestem wegetarianinem i rodzina moja jest bardzo życzliwa, to znaczy przygotowuje na przykład 2 rodzaje tego barszczu białego, który jest w wersji wegetariańskiej i niewegetariańskiej i kilka innych jeszcze potraw, które też są z taką życzliwością przygotowane. Bardzo to dobrze na mnie działa. Bardzo dobry to dzień dla mnie. Czuję się uprzywilejowany. Tak, ja również od czasu, kiedy sama jestem główną organizatorką świąt, mam ten problem, no bo część rodziny właśnie to nie je jajek, to nie je mięsa, to nie je mąki, glutenu, cukru. I ja na początku się tak buntowałam i mówiłam, ale święta to są święta i to jest tradycja. I tradycja to jest właśnie mąka, gluten, jajka. No ale kiedy, no teraz tak postanowiłam, że tak powiem, spojrzeć prawdzie w oczy, no i powiedzieć się, no trzeba się dostosować do czasu. I staram się robić rzeczy zdrowsze. Właśnie tak mięso już mniej, dużo mniej gości na naszym stole. No i dzielę i rządzę, dzielę uprawnienia. Ty zrobisz to i po prostu jakoś razem, wespół w zespół, z siostrą i z córką zapełniamy ten stół produktami, które wszystkim smakują. Reżyser filmowy, no to masz prawo. Ucieszyłam się na to dzielenie właśnie zadań, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak rozdzielić zadania i żeby nie robić wszystkiego samemu. Albo samej, bo to zwykle tak bywa. Tak. Ale jakoś wygląda specjalnie ten stół? Bo ja kiedyś robiłem wywiad z pewną... Jeszcze Adam Nowak. Adam Nowak, to chciałem dopytać jeszcze. Adam Nowak, przepraszam. Właśnie. Bo siedzisz przy takim małym stoliku w radiu w Toruniu. Przepraszam. To jest takie doświadczenie radiowe do potęgi właściwie, bo my też tutaj się widzimy, ale ciebie nie widzimy, więc... Dziękuję bardzo. Ja się czuję dobrze ze swoją samotnością. Nie jest mi z nią źle. Ja dawno temu zaakceptowałem takie poczucie samotności, które powoduje, że człowiek ma przestrzeń wyłącznie dla siebie i tak traktuje samotność. Mhm. Tak to sobie przerobiłem. Z taką dużą uwagą przysłuchiwałem się tym zdaniom dotyczącym czegoś nowego, co się wydarza i co przyniosły czasy, bo mnie dotknęło dokładnie to samo. Ja jestem od dłuższego czasu jestem nowonarodzonym wegetarianinem, ale nie jestem, znaczy nie uważam tego za jakiś wielki wyczyn, dlatego że to po prostu służy mi jako pożywienie, które przyczyniło się do tego, że czuję się zdrowszy. Nie wiem, czy jestem zdrowszy, ale czuję się zdrowszy. I mam dwójkę dzieci również, które nie jedzą mięsa. Spotykamy się u mnie w Toruniu z rodziną poznańską, która przyjeżdża. I w tym roku, od wielu lat przygotowuję śniadanie wielkanocne. Robię większość tych potraw, ale robimy też wspólnie. W tym roku jest taki podział, że rodzina poznańska, jeżeli chce jeść kiełbasę, szynkę oraz inne rzeczy, to no, część mogę oczywiście ja kupić tutaj w Toruniu, ale te niektóre rzeczy, które im smakują i lubią to na święta zgodnie z tradycją, czyli biała kiełbasa, szynka, jakieś takie bigos. Na przykład bigos zrobiłem w tym roku ja, ale postanowiłem sprawdzić przepis pani Neli Rubinsteinowej, bo ten przepis i opowieść o tym bigosie zachwycił mnie. Uh-huh. A szczególnie opowieść dotycząca tego, jak jeden z najlepszych kucharzy paryskich przyjechał zaproszony, bo usłyszał legendę o tym bigosie, przyjechał zaproszony do domu państwa Rubinstein z taką ciekawością, że chciałby spróbować tego bigosu. Jak został poczęstowany tym bigosem, to podobno klęczał i całował po rękach Neli Rubinstein, błagając, żeby podarowała jemu ten przepis. Więc ja ten bigos zrobiłem. Przyznam się, że nie klęknąłem sam przed sobą. Bigos jak bigos, ale dobrze to wyjaśniasz. Tak, w każdym razie jest trochę inny w smaku. Myślę, że będzie tym, którzy jedzą mięso, będzie smakował. I postanowiłem nie robić zastępstw takich, że na przykład robimy białą kiełbasę niemięsną, tylko jeżeli ktoś chce sobie zrobić święto codzienności, to po prostu zje białą kiełbasę, chociaż jest wegetarianinem, bo szybko to strawi w poniedziałek albo we wtorek i jego organizm już o tym zapomni. Aha. Mam takiego kolegę, mogę jeszcze teraz, bo mi się inna historia przypomniała. Ja też mam jedną o bigosie. No to proszę. Tak? To tak. No, to, no, ja no przepraszam, bo potem zapomnę, ale to jest taka piękna historia, którą lubię. To jest o bigosie i Kalinie Jędrusik. Nie wiem, czy ja to gdzieś przeczytałam, czy ktoś mi opowiedział, że Kalina Jędrusik, kiedy grała w teatrach telewizji, to w domu na Żoliborzu przed wyjściem, no bo to na żywo było rejestrowane, przed wyjściem do studia robiła wielki gar bigosu dla gości swoich, męża dla gości, szła grać, oni jedząc ten bigos ją oglądali i wracała na resztki bigosu. No proszę. A ja znam takiego pana, który... jego syn, jak pojawiły się w Polsce McDonald'sy, no to chciał go uhonorować i zaprosić do McDonald'sa. I nawet tak się stało. I poszli do tego McDonald'sa i on mówi, no zobacz, tato, tu jest taki hamburger, tu taki, tu coś tam, tu frytki, tu coś tam jeszcze. I ten tata stał, widać, że nie bardzo mu się to jakoś, nie bardzo mu to idzie w smak. No ale no tak z grzeczności, no syn go zaprasza. No i tak stoi, no to co tato, wybierzesz może jednak to? I tam mu podpowiada wariant, tu cheese albo nie. No i mówi, dobrze, to już w porządku. I podchodzą do tego kontuaru i tata mówi, aha, no dobrze, to ja poproszę bigosik. Jedyny możliwy wybór. Ale też skoro tak porozmawialiśmy o tym, co jest na tym stole, to może tę drugą część pytania zachowajmy sobie w pamięci. O to, kto się z nami i my z kim się spotykamy przy tym stole wielkanocnym. I ta piosenka, która teraz, znowu nie powiemy, kto ją wybrał, ale ta piosenka, myślę, będzie dobrym wprowadzeniem do tej następnej części rozmowy. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, Ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. To rzeczywiście, myślę, wprowadziło nas w odpowiedni nastrój. Wojciech Młynarski, oczywiście, nie ma jak u mamy. Ja, jeśli chodzi o te spotkania wielkanocne, to teraz ja coś opowiem. To jest taka historia, która mi się przydarzyła w zeszłym roku i to była pierwsza właściwie historia, którą mam do opowiedzenia, jeśli chodzi o Wielkanoc, bo wszystkie moje Wielkanoce zawsze były i te śniadania wielkanocne, te najbardziej uroczyste, były bardzo intymne, w takim najbardziej intymnym, rodzinnym gronie. A w zeszłym roku miałam wyjazd służbowy, niestety, akurat na święta. I to był wyjazd za wielką wodę, byłam w Los Angeles i w niedzielę wielkanocną pomyślałam po zjedzeniu śniadania w hotelu, że zrobię sobie chociaż chwilę te święta, bo miałam mnóstwo pracy przed sobą. Montaż, jak to w radiu. I wyszłam na spacer i w tym miejscu, w którym ja mieszkałam, to jest taka dzielnica, w której jest bardzo dużo bezdomnych. To jest wręcz tam cała dzielnica, w której tylko bezdomni w różnych miejscach sobie nocują. I ten spacer w pięknej pogodzie, w pięknym słońcu, bardzo wczesny, bo jeszcze jetlag oczywiście, zakończył się spotkaniem, które... To spotkanie rozpoczęło się od tego, że ja usłyszałam kobietę śpiewającą Amazing Grace na ulicy. I zaczęłam się za nią rozglądać. I to była osoba właśnie, która w tej dzielnicy bezdomnych mieszkała. I gdybym była producentem muzycznym, to wydaje mi się, że od razu podpisałabym z nią jakiś kontrakt. Tak śpiewała. Zaczęłam z nią rozmawiać, kiedy skończyła. Oczywiście poprosiła mnie o jakieś pieniądze, a poprosiła mnie o pieniądze, dlatego, że no, chciała się spotkać ze swoimi dziećmi, które były w rodzinie zastępczej gdzieś poza tym miejscem. I ona tak chodziła przez cały dzień i śpiewała przez tę niedzielę wielkanocną po ulicy. A skąd to wiem? Ponieważ wieczorem znowu wyszłam na spacer i spotkałam ją i po drugiej stronie ulicy tym razem była, więc ja już nie goniłam jej, żeby z nią porozmawiać, ale kto inny z nią rozmawiał i kto inny ją tam wspierał. A śpiewała tak samo pięknie i myślę, że przez cały dzień tak samo śpiewała w tym downtown w Los Angeles. I to jest moja historia wielkanocna. Sama nie wierzę, że coś takiego przeżyłam rzeczywiście, ale tak było. Życie zawsze jest, pisze najlepsze scenariusze. Zaskakujące, i takie, tak, które powinniśmy dostać, a na które nie czekamy. Ja może jeszcze nawiążę do tej piosenki fantastycznej Wojciecha Młynarskiego, którego straciliśmy ponad rok temu, o mamie. No bo oczywiście, że te święta kojarzą mi się z mamą, która robiła je, przygotowywała i swoim duchem, i ciałem, i energią, i dowcipem je tworzyła. I kiedy jej nie ma, ja próbuję ją naśladować, próbuję zrobić tak samo, ale ja po prostu tak nie umiem. To już nawet nie chodzi o te smaki, których nie potrafię odzyskać, bo ja je pamiętam. Moje kubki smakowe je gdzieś zanotowały, ale ja ich nie potrafię odtworzyć. Nie wiem, ostatnio pani mi w warzywniaku powiedziała, bo to nie są te warzywa, proszę pani. To są zupełnie inne warzywa, więc pani ich nie odtworzy, tych smaków. Ale to jest tak, że trochę te święta w pewnym wieku są już takimi świętami, kiedy pamiętamy, kogo nie ma przy tym stole. A kto fajnie by było, żeby był. No i o nich właśnie rozmawiamy podczas tych świąt, więc oczywiście, że ta mama na pewno odrodziła się w swoich wnukach, moja mama, i jakby, i to się, ja wierzę w to odrodzenie, które jest istotą tych świąt, no ale z odrodzeniem też jest związana pewna strata. Mhm. To może teraz czas na męską zmianę i żeby Adam Nowak się nie poczuł, że siedzi przy jakimś maleńkim stoliku daleko od nas, no to teraz go zapraszamy. Adam, to opowiedz, bardzo proszę. Ja nie pamiętam żadnych świąt, które odbiegałyby od normatywnej tradycji. Wszystkie właściwie były takie same, oprócz oczywiście tego, co zostało wspomniane przed chwilą, czyli kiedy mój tato umarł, to siłą rzeczy te święta były trochę inne, to były święta straty, ale ponieważ my spędzamy ten czas w dosyć dużym gronie najczęściej, to jest powyżej 10 osób, to ten tato był obecny, pomimo tego, że on odszedł, to było dosyć dawno, ale pomimo tego, że odszedł, to te święta zachowały one by tak czy siak były podszyte rodzajem ulgi i nawet powiedziałbym radości, bo myśmy tę stratę przerobili w trakcie odchodzenia taty, który to trwało dosyć długo. A poza tym właściwie wszystkie te święta są takie same. Ja nie wiem, na czym to polega, pomimo tego, że czy spędzaliśmy je na wsi, bo przez chwilę mieliśmy dom na wsi, czy spędzamy je w domu, czy spędzaliśmy je u mamy i taty od samego początku w małym mieszkaniu, potem w trochę większym, to te święta właściwie, tak jak powiedziałem, one nie odbiegają nigdy od pewnego pułapu, w którym rano się wstaje, nakrywa się do świątecznego śniadania. Od długiego czasu proponuję dzieciom, no teraz już starszym, ale siłą rzeczy kiedyś mniejszym, drogę krzyżową i bez względu na to, jaka jest pogoda, to dla mnie to jest zdarzenie metafizyczne. Na Rubinkowie jest prowadzona ta droga krzyżowa. Pomimo tego, że nie jestem jakimś spektakularnym katolikiem, to ten obrazek zamierającego osiedla na skarpie, kiedy stają autobusy, tramwaje, kiedy bardzo duża grupa ludzi przechodzi przez to osiedle, idąc nieduży odcinek, przechodząc nieduży odcinek, to jednak ta wędrówka z tłem religijnym wśród bloków, które na co dzień oznaczają co innego, one są codziennością. I nagle się okazuje, że ta droga krzyżowa i ten cały anturaż niby codzienności na chwilę zamienia się w jakieś metafizyczne, dla mnie przynajmniej, doznanie, to jest to, na co ja czekam. Bo to, że spotykamy się przy stole, jest, nie wiem z jakiego powodu, ale bezwzględnie oczywiste. Mhm. I być może nikt z nas nigdy nie wyjeżdżał. Tak planowaliśmy, cała rodzina tak planowała swoje życie, żeby nie musieć czy nie móc wyjeżdżać w czas świąt. Więc to jest tak naturalne i tak tradycyjne dla mnie, że przyjeżdżają ci, że spotykamy się z tymi, że ten robi to, ten przynosi to, że porządkujemy dom, że ja przygotowuję potrawy. Najmniej jest dla mnie atrakcyjne spędzanie niestety tego czasu w sklepach, co muszę zrobić, żeby dokonać zakupów, ale przyznam się, że to mi psuje cały urok świąt, że trzeba iść do sklepu ileś tam razy, by załadować, by zapłacić, przynieść, wynieść, poukładać, potem znowu porozkładać, zrobić z tego potrawy. Ja się cieszę, że wszyscy będą przy stole i że będziemy poruszać nasze tematy rodzinne, które są do poruszenia i że będzie dzielenie się jajkiem, bo to jest u nas tradycja i będziemy spożywać te wszystkie potrawy, które... No, ja już nie, ale to wszystko będzie tak samo, chociaż trochę inaczej. To może teraz Justyna Bargielska. Pani napisała taką cudowną książkę o mamie. Zaczęliśmy o mamie. Razem z Iwoną Chmielewską zrobiły panie tę książkę. Obie. Absolutnie wspaniała. Jedna z najpiękniejszych książek, jakie od jakiegoś czasu czytałem. To może pani teraz coś powie o mamie, albo o sobie jako o mamie? To niezręcznie się teraz przyznawać do pewnej frustracji, która mi towarzyszy, jeżeli chodzi o święta, po takim pięknym wstępie. I książka jest piękna. Książka jest piękna. Myślę, że w dużej mierze jest to też zasługa, przede wszystkim jest to zasługa Iwony, która zrobiła po prostu wspaniałe ilustracje do niej. No ale wróćmy do tej frustracji mojej, bo moja frustracja polega na tym, że jeszcze 15 lat temu, kiedy wchodziłam w ten okres przejmowania obowiązków, tak, tych takich rodzinotwórczych, zupełnie inaczej to sobie wyobrażałam. To znaczy byłam absolutnie pewna, że nasze święta wielkanocne będą wyglądały w taki sposób, że przy stole, który będzie miał 100 metrów na 100 metrów, zbierze się cała rodzina, ale to dosłownie cała rodzina, ja i moja szóstka dzieci, moja siostra i jej szóstka dzieci, moja kuzynka i jej szóstka dzieci, ewentualnie bratu ciotecznemu mogłabym odpuścić to jedno dziecko i powiedzmy, że gdyby miał czwórkę, to byłoby dobrze. No i oczywiście wszystkie ciotki, wszyscy chrześni, no cała rodzina, tak to widziałam i też czułam, że jestem w stanie to ogarnąć, że mam tę moc w sobie, jak w znanej kreskówce. Natomiast nasz stół, przy naszym stole będzie 10 osób. I to jest straszne. No wynika to pewnie też z tego, że ja zamiast tej szóstki mam dwójkę dzieci, a siostra ma w ogóle pojedyncze zupełnie dziecko, pojedynczego syna. I to jest dla mnie taki ciężki moment w myśleniu o życiu, tak? Że to wszystko miało zupełnie inaczej wyglądać, że to wszystko miało być dużo bardziej barwne, dużo bardziej właśnie rodzinne, familijne i mieszkanie miało być większe. A tymczasem trzeba przy tym niewielkim stole zmieścić te zaledwie 10 osób w tym niewielkim mieszkaniu i jeszcze podać im wegetariańskie kiełbasy z tofu. Czuję jakieś rozczarowanie. A z drugiej strony, jest to jakieś wyzwanie, a wyzwania pozwalają zapominać o rozczarowaniach. Myślałem, że pani tak nie zacznie, jednak pani zaczęła, bo mam tutaj wiersze, które pani napisała i jeden z nich nosi tytuł Let z Kohelet. A to właśnie... O, jakie to stare! To było w tym duchu. Myślałem, że Wielkanoc to Wielkanoc. Chcieliśmy odwrócić jednak ten tytuł. No tak, bo tak naprawdę ciężko jest przed samym sobą jakby zdefiniować, co jest tą marnością, tak, w tym przypadku. Czy moja potrzeba tego wielkiego stada, w którym świętuje Wielkanoc, czy to nie jest jakieś właśnie oddanie się tej próżności, tej marności, tak? I... No to wątek marności mam już za sobą. Mamy dziękuję za sobą, bardzo. Tak, zdecydowanie. Profesor Robert Piłak, bardzo prosimy. Zacząłem się zastanawiać, czy miałem kiedyś marzenia dotyczące świąt, takich idealnych, spędzonych właśnie w tym, a nie innym gronie, w taki, a inny sposób. I doszedłem do wniosku, że nie miałem takich marzeń. Właściwie chyba w bardzo młodym wieku zaakceptowałem to, że święta są stereotypowe i że właściwie powinny być stereotypowe. Jest w tym coś tej sobie automatycznej powtarzalności. I to nawet co... Czasami cieszy. Natomiast w tej powtarzalności, stereotypowości zdarzają się takie małe cuda. Ostatnio zdarzają się właściwie co rok, a to ma wielki związek z mamą moją, która ma różne dolegliwości. Wobec tego, kiedy zbliżają się kolejne święta i perspektywa wybrania się na wspólne śniadanie, które moja siostra zawsze szczodrze urządza, to opowiada nie, ja już nie mam siły, to już nie dla mnie, to już są, tamte święta już były ostatnie, teraz dajmy sobie spokój, wiek ma swoje prawa i tak dalej. Po czym, kiedy święta się zbliżają, następuje mobilizacja, jakiś gigantyczny akt woli i ten mały cud, o którym wspomniałem, że nagle w pełnej gotowości i w radości życia pojawia się mama przy stole śniadaniowym właśnie świątecznym. I tak jest co roku i mam nadzieję, że tak będzie i w tym, i w następnym, znaczy tak jest teraz i będzie w następnym. Musiałem powiedzieć, teraz może to jest miejsce na tę historię, którą miałem opowiedzieć ją wcześniej, ale a propos tej powtarzalności i cudów w powtarzalności. Chodzi mi o nasz stół wielkanocny, jak on wygląda. To jest ten sam stół, te święta są bardzo kameralne i ta niepowtarzalność polega na tym, że moja żona jest nieprawdopodobnie utalentowaną, ona zupełnie ma inny zawód kompletnie. Ale ten stół potrafi tak nakryć, udekorować, że to jest po prostu zjawisko. I za każdym razem jest inaczej. Ja robię... Roman Opałka robił takie zdjęcia sobie codziennie. Ja kiedyś robiłem zdjęcia naszych brzus za oknem, też codziennie. Potem mi się znudziło. Ale ponieważ to się odbywa co roku, więc te zdjęcia, które robię stołowi nakrytemu przez Anię, no to mi się nie nudzi. I naprawdę to jest nieprawdopodobne. Za każdym razem jest zupełnie inaczej. Raz to jest taka stylistyka zen, albo jakieś barokowe nagle rytmy, albo to jest zielone, albo jeszcze jakieś inne. To jest zupełnie nieprawdopodobne. Moja mama też tak potrafiła pięknie. Była taką artystką życia, że to właśnie ten stół wyglądał jak jakieś dzieło sztuki. I ja tak nie, próbuję nieudacznie, ale zupełnie mi nie wychodzi. Naprawdę. Za każdym razem jakoś tak czuję, że to mogło być ładniejsze. Naprawdę jakiegoś scenografa by to potrzeba było. Właśnie, myślenie reżyserki. Tak. Może wspomnijmy przy tej okazji o różnych maszkaronach, które też towarzyszą. Maszkaronach. Myślę o popkulturze, która wprowadziła na rynek rozmaite jakieś figurki i takie jakieś postacie przedziwne. Że na stole muszą się znaleźć zajączki. Na stole, w pobliżu stołu, albo gdzieś w każdym razie w zasięgu człowieka przed świętami, czy w czasie tych świąt, no jest od jakiegoś czasu zalew tego rodzaju. Ja powiem o jednym moim ulubionym. Kilka lat temu kupiłem w lokalnym sklepie zająca, który wylęgał się z marchewki. Tego do tej pory nic nie przebiło w moim życiu. Panie profesorze, to może być początek pięknej kolekcji, bo rzeczywiście... Ale to ciekawe. Ale ciekawy pomysł. Profesor Piłat, który jest znany ze swoich wyrafinowanych gustów muzycznych. Dzisiaj się przekonamy, jakie to są gusta i tu nagle kupuje zająca, który się wykluwa z marchewki. Od kilku lat już próbuję zgłębić tajemnicę tego obiektu. Jaka intencja towarzyszyła twórcy interesuje tego? Interesuje pana, znaczy ja widzę tę intencję. Ja ją odczytuję od razu. Odzyskanie typowo kobiecego doświadczenia, jakim jest poród dla jednak symbolu falicznego, jakim jest marchewka. No, ludzie. To może teraz jakaś piosenka. Splashed nickel and spilled like Chablis all along the midway. There's a little blue jay, a red dress, a sad night. One straw being a root beer, a compact with a cracked mirror. And a bottle of evening in Paris perfume was this sad tune. He told it away by the magazine. Take care of business, it seems. Bring a raincoat. Bring a suitcase. Bring your dark eyes. And wear those red shoes. There's a doc who let the bus stop. Umbrellas arranged in a sad bouquet. Little Caesar got caught. He's going on down a second. He was cool. Changing stations on the chamber to steal a diamond ring from a jewelry store for his baby. Loved the way she looked in those red shoes. She waited by the drugstore. Caesar never been this late before. Dogs bit moon, rattled a chain, and a cold jingle of taps in a puddle. Was a burglar alarm snitching on Caesar. And the rain washed memories from the sidewalks. The hounds splashed the nickel full of soldiers. Santa Claus is drunk in the ski room. It's Christmas Eve in a sad cafe. When the moon gets its way, a little blue jay by the newsstand. Red shoes, wearing red shoes. So mad at night by the Mimernal bar drugs dope. Mimernal bar drugs dope. Going out at night. Going out at night. Going out at night. Wear your red shoes. Red shoes. Wear your red shoes. Red shoes. Red shoes. Kasia, tu teraz mówię. To jest Tom Waits, tak. To... Na Mazurkanach. Nabieram i nakładam. Chciałabyś? To ja przejmuję od ciebie również, ale trzymając w ręku ten mazurek, mam ochotę zapytać Adama Nowaka, skąd ten wybór muzyczny? No, był temat butów, dlatego ja tutaj się postanowiłem ustosunkować tą piosenką. Ona zresztą kiedyś mnie zainspirowała do napisania jednej z pierwszych naszych piosenek na początku w 90 roku. Czy w 89 nawet, piosenka była zatytułowana Ona idzie w błyszczących pantoflach. Także jedno dziełko, bo piosenka jest sztuką mniejszą, jedno dziełko może być inspiracją dla powstania kolejnego dziełka, tak bym to nazwał. Ale podsłuchując rozmowę na temat przejmowania przez popkulturę świąt, to się oczywiście udało ze świętami Bożego Narodzenia i zostały, myślę, zawłaszczone prawie całkowicie przez popkulturę, bo są łatwiejsze do skonsumowania. Ale to napięcie cierpienia osób, które towarzyszą od czasu ukrzyżowania Chrystusa, tego wewnętrznego cierpienia i współodczuwania z osobą cierpiącą, są, myślę, w dalszym ciągu niedostępne. Te emocje są niedostępne dla popkultury i że popkultura ma tutaj kłopot. Oczywiście przejęła całkowicie te niedziele, tak? Te zajączki, kurczaczki, ozdoby i tym podobne, ale ten Wielki Tydzień jest, mam wrażenie, cały czas dla popkultury niedostępny. Myślę oczywiście tutaj o religii katolickiej. Bo to jest, tego się nie da sprzedać w hipermarkecie. Smutku się, znaczy wszystko można sprzedać, ale nie można znaleźć do tego smutku opakowania. Nie ma opakowania, żeby sprzedać trzy noce oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. I akurat tutaj jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Ale no pięknie to powiedziałaś. Przepraszam, może nawiążę trochę do tego smutku. Staram się od jakichś paru lat, w tym roku mi się to nie udało, na te święta odwiedzać taki dom, gdzie mogą trafić kobiety po przemocy domowej. To jest taki trochę paradom. Miejsce, gdzie mogą z dziećmi znaleźć schronienie. I one tam zawsze starają się sobie zrobić te święta jak mogą. Ja, żeby im było trochę jakoś tak weselej, przeprowadzam jakiś czasami aktorów, żeby się poprzytulały dzieciom zabawki i no to jest oczywiście zawsze za mało, niewystarczająco i tak chciałabym po prostu je przywołać i je pozdrowić świątecznie i życzyć im odrodzenia takiego ich życia, bo one, jak i wielu ludzi dziś, znalazło się w jakimś smutnym miejscu, od którego, wierzę, będzie jakieś, może będzie jakaś możliwość odskoczenia i odrodzenia i odbudowania. Tak, patrzę na panią i słucham tego, co pani mówi i mi się przypomina pewna osoba bardzo mi bliska, która też nosi imię Kinga. I ona jest właśnie w takiej trudnej sytuacji, o jakiej pani teraz powiedziała. No to ja też chciałbym jej powiedzieć, że pamiętamy o niej. No i żeby spróbowała powalczyć, bo to teraz jest taki moment, że tak trzeba zrobić. Powalczyć o siebie, prawda? Tak, tak, właśnie tak. To jest coś takiego, ja właśnie jak na te kobiety patrzę, to tak chciałabym je natchnąć taką wiarą w siebie, bo to jest to, czego im najbardziej brakuje. Mhm. Kto teraz? Jak tutaj po czymś takim zabrać głos? Robert Piłat. W związku z ludźmi, którzy towarzyszą nam w czasie świąt albo w ich okolicach, przypomina mi się anegdota taka z lat młodości, ale to nie jest taka wprost świąteczna, ale jednak bardzo jakoś związała się